شهد منكم الشهر فليصم لا يكسب تكريم السعي المكرم اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی انسان بنایا ہے اس کی رشد و ہدایت کا بھی بندوبست فرمایا ہے. انبیاء و رسول کا تسلسل اسی عظیم مقصد کے لیے قائم کیا گیا. آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے حادی و مرشد ہیں, وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم, أما بعد, والذين جاهدوا فينا فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم لا يكسب تكريم السعي المكرم. اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی انسان بنایا ہے اس کی رشد و ہدایت کا بھی بندوبست فرمایا ہے. انبیاء و رسول کا تسلسل اسی عظیم مقصد کے لیے قائم کیا گیا. آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے حادی و مرشد ہیں, اللہ کے اس پیارے پیغمبر نے سابق انبیاء کی طرح اپنی امت, اپنی ملت کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اور ان کے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے سنہری تعلیمات دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات سے یہ بات عیان ہوتی ہے کہ قرآن مجید جو انسانی زندگی کے لیے دستور حیات بنا کے نازل کیا گیا اور اس عظیم دستور کی ایک ایک شق کو, ایک ایک پہلو کو روشن کرنے کے لیے, واضح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنہری تعلیمات سے نوازا. جس طرح مال کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اوقات مقرر ہیں اور کچھ مواسم, کچھ موسم خاص کیے جاتے ہیں, اس طرح ایمانی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ موسم رکھے ہیں. ان موسموں میں سے سب سے خوبصورت اور ایمانی تجارت کے لیے سب سے مہنگا وقت جو آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہم سب کو نصیب فرمائے, وہ موسم رمضان المبارک کا موسم ہے. بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہر شخص کو اس بات کی خواہش ہونی چاہیے کہ میں اس موسم میں اپنی ایمانی تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے سکوں, تو آج کی اس مبارک مجلس میں ہماری گفتگو کا محور اور عنوان دو نکات ہوں گے. پہلا نقطہ کیف نستقبل رمضان، ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں، اور دوسرا نقطہ جو اس سے بھی مهم ہے کیف نستفید من رمضان. اگر رمضان المبارک اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے تو ان مبارک ساعتوں کو، ان مبارک گھڑیوں کو ہم کس طرح استعمال کریں اور کس طرح اس سے استفادہ کر سکیں اور کس طرح رمضان المبارک کی ان رونقوں کو سمیٹ سکیں، ان برکات کو اپنے دامن میں جگہ دے سکیں جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کا تقرب بھی نصیب ہو اور پھر قیامت کے دن جہنم سے دوری اور جنت میں داخلہ ممکن ہو سکے. اور صحابی کا وہ سوال آج کی اس گفتگو کا تھیم ہوگا، اور یہی وہ گفتگو ہے جو ہر وقت ہمیں کرنے اور سننے کی اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسے کلمے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کون سا کلمہ؟ التی ہی امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، اس بات نے مجھے بیمار کر دیا ہے اور اس بات نے مجھے بیماری لگا دی ہے اور اس بات نے مجھے غم میں ڈال دیا ہے. یہ مرض، یہ سقم اور یہ حزن اس بات کی وجہ سے. اور صحابہ کرام کا سب سے بڑا فکر اور صحابہ کرام کی سب سے بڑی سوچ ہمیشہ یہی رہی، ان کا ایک ہی سب سے بڑا مطمع نظر تھا، جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں اور جنت میں کیسے جا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد بار یہ سوال کیا گیا، دلنی علی عمل، ایسے عمل کے بارے میں میری رہنمائی کیجئے. کون سا عمل؟ یدخلنی الجنہ ویبعدنی عن النار، جس سے میں جہنم سے دور ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. اور یہ وہ سوال ہے جو سب سے بڑی فوز و فلاح اور کامیابی کا سوال ہے، جس کو قرآن مجید نے کامیابی قرار دیا، جس کو قرآن مجید نے فلاح قرار دیا ہے. اور اسی بات کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس اسلوب کے ساتھ نازل فرمایا اور بیان کر رہے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاز، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور پھر جہنم سے بچا کر جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، اس سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہے. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ شخص حقیقی کامیاب ہے، یہ شخص اصل کامیابی کا ضامن ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے حقیقت میں زندگی بھی اللہ کی پسندیدہ گزاری اور پھر اللہ کی پسندیدہ جنت کا یہ وارث بھی بنا دیا جائے گا. تو آئیے سب سے پہلے کیف نستقبل رمضان، رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے. جب بھی کسی مہمان نے آنا ہوتا ہے یا کسی کے پاس انسان مہمان بن کے جاتا ہے تو اسے کچھ پہلوؤں میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے. تو ایک مسلمان کی تیاری سب سے پہلے، اگر وہ کسی تیاری کے پہلوؤں کو اختیار کرتا ہے تو پہلا پہلو اور پہلا اصول ایمانی تیاری کے لیے اپنی نیت کا مراجعہ کرے، اپنی نیت کو خالص کرے

جو مجھے اور آپ کو بھی یاد ہونے چاہیے. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون, اے اللہ میں نے اس کو تعریف پہ مجبور نہیں کیا, اس لیے اس کی بات کی وجہ سے میرا مؤاخذہ نہ کرنا. وجعلنی خیرا مما یظنون, اے اللہ یہ ان کا ہی گمان میرے بارے میں ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. میرے مالک تو مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے. واغفر لی لما لا یعلمون, اے اللہ تو میری زندگی کے ان پہلوؤں کو بھی جانتا ہے جن کو دنیا نہیں جانتی. دنیا میری خلوت کو نہیں جانتی, میری جلوت کو جانتی ہے. میرے مالک جو لوگوں کو پتا نہیں, تجھے تو پتا ہے میری کمی کوتاہی کا, میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جس کا علم تیرے پاس ہے لوگوں کے پاس نہیں ہے. تعریف جب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ موقف سمجھایا اور وہ بولتے. یہ الفاظ ہمیں بھی یاد کرنے چاہیے. اور اگر کسی کی مذمت ہوتی, جیسے آج کل اگر کسی کی اصلاح کے لیے کوئی بات کر دے, بڑا کرے یا چھوٹا کرے, اب دونوں ہی برابر, اس کے ذہن میں آتا ہے کہ سب سے بڑا میرا دشمن یہ ہے. حالانکہ صحابہ ایسا نہیں سمجھتے تھے. صحابہ کیا سمجھتے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ روئے زمین پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کے کوئی نیک انسان پیدا ہوا ہے؟ ایک شخص آ کے کہتا ہے بڑے عجیب انسان ہو, تو انہوں نے دو جواب دیے. مسکرا کے کہتے ہیں جتنا آپ نے بتایا میں تو اس سے بھی عجیب ہوں, لگتا ہے آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہو سکا, بات ختم ہوگی. اور یہ کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو جنت کی آٹھوں دروازے ابو بکر تیرے لیے اللہ کھول دیں گے. میں نے ہر ایک کا بدلہ دے دیا, لیکن ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ میرا رب قیامت کو دے گا. اور وہ عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہے, کون نہیں جانتا عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ تعالی عنہ. عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنہ, جنتی ہے. کسی شخص کا غصہ آیا ہوگا, اس نے آ کے کیا کہا, بئس الرجل انت, بڑے برے آدمی ہو. تو انہوں نے اس کو بھی دو جواب دیے. فضحک, مسکرائے اور کہتے ہیں ما عرفنی الا انت, میرے بھائی میرا صحیح تعارف تو نہیں کروایا ہے, لوگ تو بھولے ہوئے تھے. یہ مینٹیلٹی کس نے بنائی, یہ سوچ کس نے کریٹ کی, یہ اتنی پازیٹیو تھنکنگ جو ہے یہ صحابہ کے اندر کیسے آئی؟ کیونکہ ان کے رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور کیسے رہبر؟ لمبی روایت ہے, اور اس روایت کو سمجھنے کے لیے دو اصول سمجھیے. پاؤں میں جوتی اگر انسان نہ پہنی ہو, اور اگر کسی کا پاؤں جوتی سمیت آ جائے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے. اور اگر جوتی پہنی بھی ہو اور کسی نے اگر کوئی جاگر پہنے ہیں یا کوئی ایسی سخت جوتی پہنی ہوئی ہے, اگر پاؤں پہ آ جائے تو پھر بھی کیا گزرتی ہے. صحابی کے پاؤں میں لوہے کی جوتی, اور سرتاج رسول کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا, کیا حال ہوا ہوگا. لیکن آپ نے کوئی لفظ نہیں بولا, آپ نے کیا کہا, بسم اللہ, اوجعتنی, آپ نے مجھے تکلیف دی. صحابی کہتے ہیں فبت لنفسی لا ایمان, میں ساری رات ملامت کرتا ہوا گزارتا ہوں. صبح ہوئی, ایک شخص نے آ کے مجھے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے, میں چلا گیا. لیکن فانطلقت وانا متخوف, میں جا رہا تھا اور خوف بھی کھا رہا تھا, نہ جانے اللہ کے رسول کو تکلیف دے دی ہے تو کوئی آیت نہ اتر آئی ہو کہ یہ شخص نکلے. میں نے کہا جی ہاں. قال فنفحتك بالسوط, میں نے آپ کو ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا, ہاتھ میں کوڑا تھا تو میں نے کوڑے سے پیچھے کیا, مارا نہیں ہے, صرف کوڑے سے پیچھے کیا ہے. اب آپ بتائیے معذرت کس کو کرنی چاہیے. کس کے پاؤں پہ کس کا پاؤں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا پاؤں آیا. لیکن آپ نے موقف کیا پیش کیا؟ میں نے آپ کو ہاتھ سے پیچھے کرنے کی بجائے کوڑے سے پیچھے کیا. فَهَذِهِ ثَمَانُونَ نَعْجَةً فَخُذْهَا بِهَا, مجھ سے یہ 80 جانور لے لو اور تم مجھے معاف کر دو. جس رہبر کا موقف یہ ہو اس سے تعلیم پانے والوں کے موقف کیسے خوبصورت ہوں گے. تو پہلی نشانی آپ خود چیک کریں, آپ کی کوئی تعریف کرے, آپ کی کوئی مذمت کرے, آپ کی طبیعت پہ اثر نہیں ہونا چاہیے. جتنا اثر ہوتا ہے آپ خود فیصلہ اپنے بارے میں دے دیجئے گا اتنی ہی اخلاص میں کمی ہے, اتنی ہی کمی ہے. اور دوسرا جو اصول اخلاص کو چیک کرنے کا ہے, نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال, جو نیکی آپ نے اللہ کے لیے کی ہے وہ اللہ نے لکھ لی, اللہ نے اجر بھی لکھوا دیا, صدقہ جاریہ بھی بن گیا, وہ آئے دن نیکیوں کے اضافے کا باعث بن رہا ہے. اس لیے ہمیشہ نیکی کر کے اس کو بھول جائیے. اس لیے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے, المخلص یکتم حسناتی کما یکتم سیئاتی, مخلص جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے. جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ اللہ کے پاس چلے گئے, جب ان کو غسل دیا گیا تو ان کے کندھے اور کمر پہ نشان تھے. بہت پریشانی, نشان کس بات کے, کچھ ہوا نہیں ہے. پتا اس وقت چلا کہ نشان کس چیز کے ہیں جب دو دن کے بعد وہ یتیم اور مسکین گھروں سے باہر آئے بھوک والے. جب پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے, کہا ایک شخص رات کی تاریکی میں آیا کرتا تھا اور ہمیں کھانے پینے کا سامان دے جایا کرتا تھا. یہ وہ سامان اٹھا اٹھا کے نشان بنانے والے اپنے جسم پہ, جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہوتا ہے ان کو اسے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرا نام ہے, ان کو غرض یہ ہوتی ہے قبول ہو گیا ہے. ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جانا. تیسری نشانی اقتضاء الثواب العملی فی الاخرہ, مخلص ہمیشہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کا بدل اور بدلہ دنیا سے نہیں اللہ سے لینا چاہتا ہے, آخرت کے دن لینا چاہتا ہے. کیونکہ دنیا میں تو اس کو ملے گا ہی ملے گا, شور ہے. جو مخلص ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی اسے دنیا میں محروم کر دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج دنیا میں ایک اچھا دوست دوست کو محروم نہیں کرتا تو اللہ کا جو محبوب ہو اللہ اسے محروم کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسان کی سوچ پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے کہ رب کے وعدے سچے نہیں ہیں. کبھی مومن بھی ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں, اللہ کے وعدے سچے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے مجھے کھانا چاہیے, انہوں نے کھانا دے دیا. جاتے جاتے اس نے ایک بات کہہ دی, جزاک اللہ خیرا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور آپ ذرا اس چند حروف کو وزن دیجئے, کیا کہا اس نے؟ جزاک اللہ خیرا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نہ کوئی بری بات کہی, نہ کوئی غصے والی بات کہی, بلکہ حدیث پہ عمل کیا. حدیث کیا ہے؟ من قال لأخیه جزاک اللہ فقد ابلغ فی الثناء. کوئی شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اس نے اگر کہہ دیا جزاک اللہ تو اس نے تو تعریف میں مبالغہ کیا, حق ادا کر دیا. لیکن مومنوں کی ماں کا تصور کچھ اس سے بھی اونچا تھا, اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ غفر اللہ لک, اللہ آپ کو معاف کرے. صحابیہ نے پوچھا مومنوں کی ماں اس نے آخر کیا کہا ہے, دعا دی ہے نا؟ کہا نہیں. میں نے یہ کھانا اس لیے دیا تھا کہ اللہ سے جنت میں اس کا بدلہ لوں گی. اس نے اتنی بڑی دعا دے دی تو مجھے خوف لاحق ہوا کہ یہاں ہی سب کچھ مل جائے گا, کہیں آخرت میں محروم نہ کر دی جاؤں. لیکن آج اس کے برعکس ہمارا کیا ذہن ہوتا ہے, میں نے اگر کسی مسجد میں ایک پنکھا بھجوا دیا ہے تو جب میں پہلا قدم رکھوں مسجد میں تو ویسے تو یہ پڑھنا چاہیے, اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک, اور دوسری روایت کے بھی الفاظ ہیں, اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم. یہ دعا پڑھنا تو دور کی بات ہے, ہمارے پہلے قدم پہ خاص کیا بن جاتی ہے, پورے ٹرسٹ کو پوری انتظامیہ کو مجھے سلوٹ کرنا چاہیے, میں نے آخر ایک پنکھا بھیجا ہے. اور مجھے کبھی کبھی سوچ آتی ہے, میرے معزز اور محترم مکرم اور محتشم بھائیو, کہ ہم لوگ کتنے کمزور ہو گئے. یعنی گنتی کے 400 سے 600 روپے کی گھڑی اگر میں مسجد میں لگاتا ہوں تو یہ نام لکھ کے لگاتا ہوں برائے اسال ثواب فلاں, میرے رب کو پتا نہیں ہے یہ کس نے دی ہے, میرے رب کو یہ پتا نہیں ہے کیوں دی ہے. رب کو بھی آپ پڑھانا چاہتے ہیں کس وجہ سے نام. اور ابن حجر اسقلانی نے تو اتنی بڑی بات لکھ دی فتح الباری سے ہی بخاری کی شرح میں, من بنا مسجد وکتب اسمه علی کان بریء من الاخلاص, جو مسجد بنا کے اپنا نام لکھ لاتا ہے یہ شخص اخلاص سے بری ہے, مقصد ہی فوت ہو گیا. تو مخلص جو ہے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں اس کا بدلہ لے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم. آیت ہم بھی سنتے ہیں, ابو طلحہ نے بھی سنی, صحیح بخاری کی روایت ہے, فوراً چلے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے اللہ کو میرا باغ پسند آ گیا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا قرآن کہہ رہا ہے نا, جب تک پیاری چیز تم اللہ کو نہیں دو گے تو تم حقیقی نیکی کو پا نہیں سکتے, تو میرا تو سب سے پیارا باغ ہی ہے, پھر تو ٹھیک ہے میں بھی پھر آج یہ باغ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. لیکن اس لیے نہیں کہ اس کے بدلے دو باغ مجھے دنیا میں ملیں گے. لفظ کیا سی بخاری کے, ارجو برہا و زخرہا عند اللہ. حدیث کے لفظ کیا ہے, ارجو برہا و زخرہا عند اللہ, اس کا ذخیرہ اس کی نیکی دنیا میں نہیں, میں اللہ کے پاس جا کے لوں گا. چوتھی نشانی جو بڑے آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اور آپ مخلص ہیں کہ نہیں, وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے. مخلص جو ہے اس کی آپ تعریف کرو یا مذمت کرو, وہ ہر دو صورتوں میں اپنے کام پہ کام رکھتا ہے. والمرائی یکسل اذا ذم وینشط اذا مدح, ریاکار کی تعریف کرتے رہو تو کام کرتا رہے گا, جس دن تعریف چھوڑو گے بیٹھ جائے گا. سب سے آسان نشانی, میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. تو اللہ رب العزت تو ہر روز اپنے فرشتوں کے سامنے تعریف کرتے ہیں, دنیا کی تعریف کی کون سی بات. اور آج تو اس سے بڑا فتنہ آ گیا, اور وہ کیا ہے, اگر کسی نے کوئی سفارش کر دی, کسی نے کوئی کام کر دیا تو کہتے ہیں کام تو ہو گیا ہے میری مٹھائی. اور حدیث کیا کہتی ہے, من شفع لأخیه شفاع فأهدی له فهو عین الربا, جو کسی کی سفارش کرتا ہے اور اس کی سفارش کی روشنی میں اس کا کام ہو جائے پھر اسے تحفہ دیا جائے, کس نے, سفارش کی میرا کام ہوا

وہ کہتا ہے اس کو میرے پاس افطاری کرنے دو، اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں اس کو میرے پاس جانے دو. یہ تربیت ہے، یہ سوچ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی، آپ نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، لوگوں جنت میں ایسے گھر ہوں گے یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کرسٹل کے گھر، اس کے اندر بیٹھے آپ پوری جنت کا نظارہ کر سکتے ہیں، اور صرف آپ کے لیے جو جس کا گھر ہوگا. اگر آپ باہر ہیں تو آپ کو گھر کے تمام ماحول اور ایک ایک چیز نظر آ رہی ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے جواب دیا لمن الان الکلام واطعم الطعام واتبع الصیام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام. یہ پانچ لوگوں کے لیے جن لوگوں کی زبان میں نرمی آ جائے، یہ ان کے لیے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو پے در پے روزے رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو لوگوں کے درمیان سلام کو عام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کو اتنے بڑے انعامات ملتے ہیں. اور حیرانگی کی بات یہ ہے، سلف صالحین کہا کرتے تھے لَأَنْ أَدْعُوا عَشْرَةً مِّنْ أَصْحَابِي فَأُطْعِمَهُمْ طَعَامًا يَشْتَهُونَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ عَشْرَةً مِّنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلِ. میں اپنے 10 ساتھیوں کو بلاؤں اور ان 10 ساتھیوں کو بلا کے کھانا کھلاؤں، یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے 10 لوگوں کی گردنیں آزاد کروں. تو میں آپ سے ایک گزارش بھی کروں گا، جس جس جگہ آپ رہتے ہیں اس جگہ مساجد میں افطاری کا انتظام کریں اور کروائیں، لوگوں کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑیں. وہ مسجد میں آئیں گے نماز پڑھیں گے، وہ مسجد میں آئیں گے ذکر کریں گے، وہ مسجد میں آئیں گے دعا کریں گے. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا وہ اللہ کے ہاں کتنا پیارا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے 10 لوگوں کی گردنیں آزاد کرنا کتنا بڑا کام. اور کیا کہہ رہے ہیں سلف، 10 لوگوں کو میں کھانا کھلا دوں مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے. اور اگر کہ ایک شخص مسجد میں آ جاتا ہے یا آپ کے گھر آ جاتا ہے اور وہ بچہ ہے، اس نے روزہ نہیں بھی رکھا، آپ اس کو ڈانٹیے مت. ہو سکتا ہے ایک شخص جو روزہ نہیں رکھا، اس کو پتا نہیں آپ کی اس دعوت اور اس حلال لقمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پوری زندگی کے لیے روزوں کا پابند بنا دے. ڈانٹیے مت، یہ لقمہ جو ہے یہ لقمہ معمولی نہیں. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اگر کتے کو پانی پلانے والی وہ بنی اسرائیل کی بدکار عورت کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور وہ جنت جا سکتی ہے، تو کسی مسلمان کو ایک لقمہ کھلانا اس سے اللہ تعالیٰ مسلمان کو جنت نہیں دیں گے؟ یہ رب کے فیصلے ہیں. خیر خواہی اور ہمدردی کا دروازہ زندگی میں بند نہ کیجئے. یہ مت دیکھیے اس کا روزہ ہے یا نہیں، تلقین کیجئے، دعوت دیجئے، خیر خواہی کیجئے، بتائیے مسلمان روزہ رکھتا ہے. مومن کا معنی یہ ہے کہ وہ ارکان اسلام کا پابند ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو خیر سے دور نہ کیجئے. تو رمضان المبارک میں ہم کس طرح اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں؟ روزہ رکھیں، تراوی پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اور لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کو افطاری کروانا. اور جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے ایسے لوگ بھی ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں. آپ اپنے نیبر میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سحری اور افطاری کا بندوبست نہیں ہوتا. آپ کیوں نہیں پیکج ایسا تیار کرتے کہ میں اپنے ان لوگوں کو 50 سے 100 لوگوں تک افطاری کا راشن پہنچاؤں گا جن کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. میں اگر ایک ایسے کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں ٹھنڈی ہوا ہے، کبھی میں نے دیکھا، کبھی میں نے سوچا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں پنکھا نہیں ہے۔ میں ہر روز ایک سے دو سے چار مشروبات کے ساتھ افطاری کروں، اور میں نے کبھی سوچا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس میٹھا پانی بنانے کے لیے بھی اخراجات نہیں۔ مومن کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے اور سوچ کے پھر عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار کاموں کے بعد جو پانچواں کام کیا وہ یہ تھا، کان اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر۔ خصوصاً آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تو لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ پوری پوری رات زندہ کرتے۔ کیا مطلب؟ پوری رات بیدار رہتے۔ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے۔ وجد وشد المئزر، بہت کوشش کرتے اور کمر بستہ ہو جاتے۔ کس لیے؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کس طرح انسان، کسی کی عمر 81 سال ہوتی ہے، ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر۔ اس لیے اس رات کی تلاش میں آخری عشرہ انسان کو اللہ کے لیے اس طرح گزارنا چاہیے کہ وہ رات کو قرآن پڑھے، رات کو دعا کرے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے۔ اور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، جس کی زندگی میں رمضان آیا پھر اس نے معافی نہیں مانگی، گناہ نہیں بخشوا لیے، وہ جہنم میں گہرا گر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ اور چھٹا وہ کام جو انسان کو رمضان میں خصوصاً کرنا چاہیے، الدعاء، دعا کرنا۔ اور لوگوں کے ہاں یہ جو تصور ہے اس کو ختم کیجئے کہ صرف افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے سارا دن وہ دعا کرتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوگا تو ہاتھ اٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، تین دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر سے۔ کب ختم ہوتا ہے؟ جب افطاری ہوتی ہے۔ سارا دن دعا کا موقع ہے، اس کو افطاری کے ساتھ صرف خاص نہ کیجیے، اس وقت بھی مانگیے، منع نہیں ہے، لیکن صبح سے لے کے جب سے آپ کا روزہ شروع ہوا افطار تک آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ودعوت الوالد لولدی، جب باپ اور ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ اس لیے کثرت سے دعا کیجیے، اور ان شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو دور کیجیے۔ بس جی پتہ نہیں ہماری تو دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، واقعتاً میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے خود کہہ دیا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیرا وان شرا فشرا، میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، وہ میرے بارے میں اچھا گمان کرے تو میں اچھا فیصلہ کرتا ہوں، اگر وہ بدزن ہو جائے تو اپنی بدزنی کا خود ہی خمیازہ بھگتتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے، انا ما عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتا، میں اپنے بندے کو، بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اپنے علم اور قدرت اور رحمت کے ساتھ، میرے بندے کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں تو میری رحمت پہلے نازل ہو چکی ہوتی ہے۔ رب کے بارے میں بدزنی نہ کیجیے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا اس نظریے سے کرو، یقین کے ساتھ، موقنون بالاجابہ، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، مجھے آج تک قبولیت کا خوف نہیں ہوا۔ کیوں؟ جب تک اللہ مجھے دعا کی توفیق دیتے رہیں گے میں کہتا ہوں یہ توفیق نہ چھن جائے. اللہ دعا کی توفیق دیتے ہی اس کو ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی ہے. اور کبھی نہ سوچئے میری تو نہیں سنیں گے, اللہ اس کے سنیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں بھلا شیطان سے کوئی برا ہے دنیا میں؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سنی ہے. ربی انظرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے. قال فانک من المنظرین, جاؤ شیطان تجھے مہلت دی. کوئی شیطان سے برا ہے؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی. لیکن شرط یہ ہے, ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث, اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الاخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها. جب بندہ دعا کرے گناہ کی دعا نہ کرے, قطع رحمی کی دعا نہ کرے. یہ نہیں دعا آپ کو کرنی چاہیے, یا اللہ مجھے طاقت دے, یہ جو فلاں میرے رشتہ دار ہیں ان کو تو میں سبق سکھاؤں. ایسی دعا نہ کیجیے. یہ دعا کیجیے, یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. یہ دعا نہ کیجیے, اچھا ذرا مجھے نوکری ملنے دے, پھر دیکھوں گا یہ کیسے میرے گھر آتے ہیں, ابھی تو میں مجبور ہوں تو یہ لوگ آ جاتے ہیں. نہیں, قطع رحمی کی دعا نہ کیجیے. اگر یہ دو دعائیں نہیں تو پھر دعاؤں کو جو اللہ کے سامنے پیش کرتا اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ ضرور عطا کر دیتے ہیں. اما پہلی چیز ان یعجل له دعوتہ, اللہ فوراً قبول کر لیتے. و اما ان یدخرها له فی الاخرہ, اللہ قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں. قیامت کا ایک پہاڑ آ رہا ہوگا, نام اعمال میں آئے گا, یا ربی ما ھذا, اللہ یہ کیا, میں نے تو ایسا عمل نہیں کیا. اللہ فرمائیں گی یہ تیری دعا ہے جس کو ذخیرہ کیا ہوا ہے. اور تیسرا, وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا, یا اللہ اس دعا کی وجہ سے انسان سے بلاؤں کو ٹال لیتے ہیں. ان تین چیزوں میں سے ایک چیز انسان کو ضرور ملتی ہے. اس لیے ان مبارک لمحات میں کثرت سے دعا کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے, والدین کے لیے دعا کریں, اپنی اولاد کے لیے دعا کریں, اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں, اور اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں, اور اپنی قوم و ملت کے لیے دعا کریں, اپنے وطن کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے, توحید اور سنت کا بول بالا ہو, لڑائی اور فساد کی بجائے احترام اور محبت کی فضا ہو, ہر ایک کی عزت محفوظ ہو, ہر ایک کا مال محفوظ ہو, اور ہر ایک کی جان محفوظ ہو. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی دعائیں نہ بھولے. ساتواں کام جو انسان کو رمضان المبارک میں کرنا چاہیے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وہ ہے صدقہ کرنا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرنے والے تھے, لیکن رمضان المبارک میں تو اس طرح سخاوت کرتے کالریح المرسلہ, جس طرح تند و تیز ہوائیں آتی ہیں اس طرح آپ کی سخاوت معاشرے میں پھیلتی نظر آتی تھی. سخاوت کیجئے اور صدقے کا معنی سمجھیے. صدقہ یہ صدق سے ہے, اور صدقہ وہی کرتا ہے جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے. اور لفظ بھی حدیث کے یہ ہیں, وَالصَّدَقَةُ بُرْهَان, صدقہ انسان کے سچے ایمان کی دلیل ہے. اور صدقہ صرف مال کا نہیں, مفہوم سمجھیے اسلام نے جو پیش کیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ بقیہ چند لمحات میں صدقے کی وہ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے کہ صرف مال کا ہی صدقہ نہیں ہے, کون کون سی چیز صدقہ بن سکتی ہے, اس سارے پہلوؤں کو سمجھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قسم کا صدقہ کرتے, آپ مال کا بھی صدقہ کرتے. اور کیسے؟ کالریح المرسلہ. صحابہ کرام اور سلف کا یہ طریقہ تھا, جتنا رمضان میں خرچ کرتے اتنا کبھی بھی خرچ نہ کرتے. کیوں؟ نیکی کا اضافہ ہوتا ہے, یہ تقرب الہی کا موسم ہے. اس لیے رمضان میں بخل نہ کیجئے. اگر آپ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جس صحیح بخاری کی ہے، ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیر رمضان على 11 رکعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان یعنی رمضان کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، لیکن ساتھ اس بات کی اجازت دی صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2-2 رکعت ہے. اس لیے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی جو روایت لائے ہیں، صحابہ کرام 33 رکعتوں تک بھی پڑھتے اور 39 رکعتوں تک بھی پڑھتے. اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ گنجائش موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کی جو سنت ہے وہ اللہ کے رسول 11 رکعتوں سے زائد رمضان اور غیر رمضان میں نہیں پڑھا کرتے تھے. زکوٰۃ کے متعلق سوال ہے. زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. تو زکوٰۃ کے مال کو ان 8 مصارف میں ہی خرچ کرنا چاہیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور جو ان لوگوں کا بندوبست کرتے ہیں ان کی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں، والمؤلفة قلوبهم اور تالیف قلب کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے مال، وفر رقاب اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، والغارمین مقروض کا قرض اتارنے کے لیے، وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافروں پہ. تو زکوٰۃ کے مال کو ان 8 مصارف میں ہی خرچ کرنا چاہیے. زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ ہے، اس لیے اس مال سے خود نہ کھائیں. یہ تو آپ نے اپنے مال کو پاک کیا، اپنے مال کی برکت چاہیے، اس لیے دوبارہ سے اس میں آپ کا شغف نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم بھائیوں سے گزارش ہے کہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں میری رائٹ سائڈ پہ شروع میں ایک فلیکس لگی ہوئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے تعمیر، قرآن کالج کی تعمیر. الحمدللہ ہم قاری صاحب کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مشن کو کامیاب بنائے، اور تمام بھائیوں کو اس بات کی اطلاع دیتے ہیں کہ اس کے لیے ہم تگ و دو شروع کر چکے ہیں. ہر طرح کی ہمیں ضروریات ہیں اور انشاءاللہ اس کے لیے زمین کا بھی کام، زمین کی خریداری اور پھر اس کی تعمیر کے حوالے سے بھی کام ہے. اور اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس کالج کو سپروائز قاری صاحب خود کریں گے. لاہور میں یہ قرآن کالج کی ایک مین برانچ ہوگی اور اس کی انشاءاللہ بہت جلدی جیسے ہی ہمارے پاس اس کے انتظامات مکمل ہو جاتے ہیں ہم اس کی تعمیر کا انتظام شروع کر دیں گے. اس فلیکس کے اوپر 2-3 فون نمبر لکھے ہوئے ہیں، جو بھائی ہمارے ساتھ اس کام میں شامل ہونا چاہیں، اپنی مشورے کے ساتھ، اپنی دعاؤں کے ساتھ یا کسی بھی مالی طرح اس میں شامل ہونا چاہیں تو اس چیز کا اجر اللہ کے پاس ہوگا. اور آپ اس نمبر کو نوٹ کر لیں، کسی بھی طرح سے ہمارے ساتھ اس کام میں مددگار بن سکتے ہیں. اس پہ فلیکس پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، کائنڈلی جو بھائی ہمارے اس کام میں ہمارے معاون بننا چاہیں اس نمبر کو نوٹ کر لیں اور نمبروں پہ بعد میں رابطہ کر لیں.